ki nag benn gel la woon mooy genre gel yooyu nga xam ne dañuy dëkk si koñ waaye ñoo gën a bëri jib jib mooy ñi nga xam ne koñ bi gaan ñëpp lay kii gaan ñëpp dañuy dëkk waaye moom gaan affaire am ne ko si moom gaan day doxee affaire am rek ma bés nag ni muy doxee noonu fekk gars yi ñu ngi toog noonu si mbedd bi teg seen caan quoi gel bi ni muy trombé noonu gaan adaag mu yëg saa rek waaga rek affaire rëcc ko fa gaan rek mu bàyyee ko rek gars yi commencé toj gars yi di xaaxataay di xaaxataay di xaaxataay gel bi rus gel bi jëg saa rek gaa mu tourné si gars yi ñëw dox ni rek tourné ne leen ki m'appelle gars yi ne ko moo fi kenn daxle fi woo mu ne si yow ma appelé j'ai entendu tout dit